zyskaj 150 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych kategorii. Szczegóły w regulaminie w sklepach lub na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent mówi o dziejowym znaczeniu, premier o tych, którzy zaczęli naszą drogę do Unii Europejskiej. Dziś mija 20 lat naszej obecności we wspólnocie. Wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu trafił do Sejmu. Prezes PiS miał zniszczyć jeden z wieńców podczas obchodów smoleńskich. Do szpitala trafił jeden z lider największej opozycyjnej partii Gruzji. Został pobity podczas antyrządowych protestów. Prezydent podsumował 20 lat członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Powiedział, że to dobry czas dla Polski. Andrzej Duda wygłosił oświadczenie, w którym mówił o tym, co było, ale też zarysował plany na kolejne miesiące i na naszą prezydencję w Unii w pierwszej połowie przyszłego roku. Żałował, że premier Donald Tusk nie przyjechał dziś na jego zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent przypomniał, że dokładnie rok temu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego wystąpił z ówczesnym premierem Mateuszem Morawieckim i mówił o przyszłości Unii Europejskiej. Dziś zamierzał to powtórzyć z premierem Donaldem Tuskiem, dlatego zaprosił szefa rządu i to dwukrotnie. Premier jest chory, więc na krakowskim przedmieściu się nie pojawił. Andrzej Duda liczy jednak na to, że w kwestiach unijnych rząd będzie mówił z nim jednym głosem. Ale wierzę w to, że naszą politykę dalszego uczestnictwa w Unii Europejskiej będziemy z powodzeniem rozwijali razem. Polska dzisiaj bardzo potrzebuje jedności. Andrzej Duda zapowiedział, że priorytetem naszej prezydencji będzie wsparcie procesu akcesji Ukrainy, Mołdawii i państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Zaproponował zorganizowanie w Polsce w czasie przewodnictwa dwóch szczytów. Szczytu Unia Europejska-Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska-Ukraina. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii premier napisał: pamiętajmy dziś o tych, którzy odważnie i z wyobraźnią zaczęli naszą drogę do Unii. Donald Tusk wspomniał w tym kontekście o Lechu Wałęsie i premierach Tadeuszu Mazowieckim, Janie Krzysztofie Bieleckim i Hannie Suchockiej. Wielkie dzięki tych, którzy psuli i psują, a dzisiaj przed kamerami stroją dumne miny, nie będę wspominał. Szkoda święta, podsumował na portalu X szef rządu. We Francji jednym z symboli rozszerzenia Unii Europejskiej była postać tak zwanego polskiego hydraulika. Nacekwaną eurosceptycy ostrzegali wówczas, że fala taniej siły roboczej z Polski i innych krajów zaleje francuski rynek pracy. Jeszcze do niedawna do Francji przyjeżdżało co roku około 250 tysięcy pracowników delegowanych. Największą grupę, mniej więcej 15%, stanowili Polacy. Nowe unijne restrykcje sprawiły, że od 5 lat liczby te zmniejszyły się o 20%. 5 lat temu ważnym tematem kampanii europejskiej był słynny polski hydraulik. A teraz kto o tym mówi? Nikt. Zauważa polityk rządzącej koalicji Valérie Ayès. Polski konsul w Lyonie Hubert Czerniuk powiedział Polskiemu Radiu, że emigracja poakcesyjna z Polski nigdy nie składała się wyłącznie z hydraulików i podobnych grup zawodowych. To był mit. Wedle mojej oceny to są przeważnie bardzo wysoko wykwalifikowane osoby, lekarze, architekci. Dziś mit polskiego hydraulika nabrał pozytywnego znaczenia, symbolizując pracowitość i dobrą integrację Polaków we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ma związek z wydarzeniami 10 kwietnia, gdy pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej prezes PiS miał zabrać i zniszczyć jeden z wieńców. Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który zapowiedział rozliczenie osób łamiących prawo. Policja robi swoje, bezkarność PiS się skończyła i tak pozostanie, napisał. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Lewica zorganizowały w Warszawie obchody Święta Pracy. Uczestnicy zebrali się przed Pałacem Kultury. Godna praca! Godne życie! Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ. To jest dzień, w którym pamiętamy przeszłość i mówimy o teraźniejszości i przyszłości. Pozdrawiamy województwo podlaskie, Łomża, Białystok. Największy problem polskiego rynku pracy teraz, dzisiaj. Moim zdaniem wciąż jednak wynagrodzenia. Pozdrawiamy górników, pozdrawiamy hutników, pozdrawiamy pracowników edukacji. Pan ma aż dwa megafony, to pan będzie przez nie krzyczał. Hasła związane i z prawem pracy, i z godną płacą, i z prawem na przykład do mieszkania. Cieszymy się, że jesteśmy, że będziemy razem świętować. Godzinę temu sprzed Pałacu Kultury ruszył pochód w kierunku siedziby OPZZ. Lider największej opozycyjnej partii w Gruzji został pobity podczas antyrządowych protestów w Tbilisi. Polityk został przewieziony do jednej z klinik,

Chwileczkę. Stolarz! Ten mój. Poczekajcie chwilę. Tak? Halo? A, nie. A czemu? Aha. No nie. Ale to, nie, proszę mnie posłuchać. Może pan ma takie wrażenie, że ja o panu mówię teraz. Nie, ale proszę pana, proszę mi wierzyć, że to, co mówię teraz, nie leci w radio. Nie, skąd? Zapewniam pana, że jak pan teraz mnie słucha, i to jest 5 września po godzinie 13, a ja teraz tutaj mam 2 września i jest godzina 18:26. Proszę pana, niech pan sobie nie da wcisnąć, że wymknęło mi się słowo szuja. A, mówi pan, że przyjdzie ten pochwyt zrobić. Jejku, jak dobrze, jak jestem panu wdzięczna. Super. Kiedy się mogę pana spodziewać? Za rok? Aha, to muszę panu powiedzieć, że to, co pan mówi, jest uczciwe. Do widzenia. Czuję, że stało się coś ważnego. Powiedział do widzenia. Po raz drugi w życiu straciłam rezon. Koniec. To już wszystko jasne. Joanna Kołaczkowska w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem zaskoczona, jak ja miałam dziecinny głos. A to przecież niedawno było. Kiedy? No to było jakoś, bo tak, ten stolarz, chciałam tylko powiedzieć, że on nigdy nie przyszedł, oczywiście. To jest prawdziwa historia. A ten kwitek, o którym mówiłam, że on tam pokwitowanie mi dał, że przyjął tę zaliczkę, to on, wiesz, że wyblakł. Myślałem, że trzymasz w klaserze. Nie, już nie. Wyblakł i właściwie stał, nie jest już dowodem, bo nie ma tam, wiesz, tego tuszu. I on nigdy nie przyszedł, ten stolarz. Nawet tam były takie pomysły, żeby wysłać do niego moich kolegów, bo mieliśmy telefon, ale stwierdziliśmy, że trudno. No trudno. Niech to będzie legenda. Miejska. Miejska. Ale głos mam nie so... Jejku, ja nie mogę. Czyli zaskoczona, jak dziecko. Że tak, jakby to moje nagranie. Dziecko mówiło. No. Zapomniałaś. Tak. O pochwycie. Tak. A wiesz, że gdy się wpisze w wyszukiwarce internetowej pochwyt, to od razu pojawia się hasło, co lepsze, pochwyt czy klamka? Jakie jest twoje zdanie w tej sprawie? No pochwyt, bo to już jest legenda dla mnie. I wiesz, że ja naprawdę spadłam z moich schodów? Spadłam... Z powodu braku pochwytu? No tak, oczywiście, ponieważ... Ale nie, to w ogóle była sytuacja... Schodziłam tyłem ze schodów, bo bolały mnie kolana i schodziłam tyłem. Co to za pomysł? No i niestety nie trafiłam nogą na, wiesz, na schodek i no i zrąbałam się z tych pleców i jechałam na plecach. Na plecach jechałam z góry. Czyli do tyłu upadłaś, tak? Tak, upadłam do tyłu, jechałam... Zjeżdżałam na głowę, na plecach. Mam nadzieję, że pan stolarz nas słyszy i wie, co się wydarzyło przez brak pochwytu. Tak. Dzisiaj, jutro i pojutrze, między 13 a 14 na antenie Trójki będziemy słuchali nielicznych z miliona skarbów z naszego archiwum. Wybraliśmy przeróżne opowieści i piosenki z kilku dekad istnienia trójkowej rozrywki. Przed nami teraz bardzo młody, podówczas artysta. Głos ci zdziwi, ale chciałem zapytać, czy ty w ogóle kojarzysz swojego kolegę AA z zachowaniami okołomiłosnymi? Tak, kojarzę. Zawsze jakoś tak okołomiłośnie AA zmierzał. Ale całowanie w dłoń, czy bardziej bukiety kwiatów przynosił? Bardziej całowanie w dłoń. Mhm. A ty masz jakieś dowody na to, że coś więcej? Nie, ja pytam nieśmiały. Mhm. Bo wierszyk napisał o miłości. A. Posłuchamy? Tak. Ranek. Słoneczko chmurki łechce, otwiera oko, choć łeb go boli. Wstaje, choć czuje, że mu się nie chce. Wstaje i idzie. Idzie się golić. Pewnego ranka pewien mężczyzna stanął przed lustrem i oddech wstrzymał. O rany! Jęknął. Toż to siwizna. Niewiarygodne. Toż to łysina. Stoi i jęczy, płacze i wzdycha. Dłużej nie zdzierżę. Muszę coś zmienić. Zjadł jajecznicę, strzelił kielicha i rzekł: no dobra, czas się ożenić. Pewnego ranka z pewnej kobiety, kiedy z poduszki podniosła głowę, uleciał okrzyk: toż to artretyzm, jak mnie bolą szkła kontaktowe. Ranek. Wychodzą. Brodząc w lęku, ruszają w miasto poszukać szczęścia. On, ten mężczyzna łasy ożenku, i ona, dziewczę łasę zamęścia. Szukała wszędzie, w barach i klubach. Jeden to nawet kupił jej kwiaty, lecz potem stwierdził, że jest za gruba. Ona stwierdziła, że był żonaty. On po tramwajach w pław się przeciskał, marząc, że może jakaś dzierlatka. Czego nie dotknął, to feministka, albo harcerka, albo mężatka. Wreszcie wieczorem, krocząc wśród cieni, gdzieś na ulicy wpadli na siebie. Ty, może bym się z tobą ożenił? Ty, wiesz co, dobra, wyjdę za ciebie. Wieczór, po latach. Piją herbatę, a randka w ciemno w jedynce leci. Mamo, a jak ty poznałaś tatę? Spytało jedno z ośmiorga dzieci. Na wczasach, tego w Chorwacji albo w Ustrzykach. Nie, w Nowym Dworze. O, nie, na kursie reanimacji, zdaje się w Mielcu, gdzieś tam nad morzem. Tak czule mówił, kocham cię, Brydzia. Mówił, że jestem jak promyk słońca, nie widział świata, tylko mnie widział. No, wtrącił tatuś, też nie do końca. Do ojca zbliżył się mały Franio i szepnął cicho. W twój gust nie wnikam, to twoja żona, ale spójrz na nią. Nie lepiej było kupić chomika? Nie ma z czego śmiać. Ewa Bem, Wyszłam za mąż. Zaraz wracam. Tekst Marii Czubaszek. Nie bez powodu się ta piosenka pojawiła, o tym za chwilę, ale wróćmy jeszcze do tego, co pojawiło się na antenie programu trzeciego przed tą piosenką. Artur. Jego głos. To jest coś niesamowitego. Jaki młodziutki głos. Widzę, że naprawdę wszyscy się starzejemy i nasze głosy się starzeją. I Artura również. Bo Artur ma trochę... Możemy go poobgadywać? Że Artur ma troszeczkę głos taki świst golonkowy. Nie uważasz? Co to znaczy? Przygolonkowy świst. Tak to nazywamy, że taki jakby mówił tak tutaj z piersi. A tutaj było tego mniej. Że naprawdę był młody. Jaki to był świst? Teraz? Teraz nie było świstu. Nie było. Nie było świstu. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałam Artura w Trójce, na antenie Trójki, to wydawało mi się, że to jest starszy pan. To wszystko są cudowne jednak rzeczy dotyczące Artura, ponieważ kiedy go zobaczyłam, byłam zaskoczona, że to jest młody chłopak, bo wtedy był młody. I prawdopodobnie to nagranie pochodzi z tamtych czasów. No tak. A teraz już Artur ma przygolonkowy świst. 1 kwietnia w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przyznaliście publicznie, że poznała was ze sobą Konopnicka, więc... Było coś takiego. Proszę mnie nie wsadzać do wora z Konopnickimi. Jeszcze się w miarę trzymam. Najpierw usłyszałaś głos Andrusa, czy zobaczyłaś Najpierw jego... usłyszałam głos. Oszałamiający wygląd. Tak, i potem zobaczyłam Artura i byłam zaskoczona. Zobaczyłam go na festiwalu Mulatka, chyba tak, w Ełku, na festiwalu kabaretowym. Przyjechał, wiesz, tam z nagrywarką i rozmawiał ze wszystkimi artystami. To było zaskakujące, ponieważ Artur w ogóle nam się nie kojarzył z kimś, kto chce występować. Kto pisze, kto jest artystą, tylko był redaktorem. A potem się okazał taki zdolny. A Marię Czubaszek kiedy poznałaś? Marię poznałam też na festiwalu w Piotrkowie Trybunalskim. Wiozłam wtedy Marię samochodem, zabrałam ją tutaj z Warszawy, ponieważ miałyśmy być razem w jury na tym festiwalu. No i w czasie podróży ją poznałam, no i po prostu to było cudowne zdarzenie. Bardzo się cieszyłam, że mogę jej posłuchać, no ale nie mogę zacytować tego, o czym rozmawiałyśmy, bo to wszystko było bardzo tajne. A jaka jest najważniejsza rada, jakiej udzieliła ci Maria Czubaszek? Rada? Ja, wiesz co, nie udzielałam jej rad. Tak, udzieliłam w czasie z serialu Spadkobiercy, ale to wiesz, jako artystka na scenie. Ponieważ grała Maria, grała moją babcię, ja grałam Doreen Owens i ona grała babcię, która cały czas mi doradza w kwestiach damsko-męskich, ponieważ ja miałam partnera, Kena, przepraszam. I Maria mi doradzała właśnie w kwestiach takich, no powiedziałabym, bardzo, bardzo specjalistycznych, bo mieliśmy problemy łóżkowe. I Maria doradzała, że powinnam robić pierożki. Nie wiem, co to znaczyło. Powiem, że nie wiem. Ale coś na pewno. Wolę nie pytać. Wolę zaprosić. Ja nie mam pojęcia, co ona miała na myśli. I ciebie i naszych słuchaczy do wysłuchania dwóch skeczy autorstwa Marii Czubaszek. Skeczy, których przez lata można było słuchać na antenie programu trzeciego. Ilustrowany. Tygodnik. Rozrywkowy. Servus, jestem Nervus. Ja nie wiem, pamiętam ze szkoły. Co to jest mniej więcej? Co? To jest Filip. Aha, a czy to jest ssak? Zgadł pan, tak. A co za człowiek, no? Chodząca encyklopedia powszechna. Jeżeli jeszcze pan powie, że to pies, wie pan. No więc tego akurat nie powiedział. A widzi pan? A ja nie bałbym się tego powiedzieć o Filipie. Pańskim zdaniem jest to pies. Tak, powiem więcej. Jest to pies rasy jamnik. Podhalański zresztą. Takich jamników nie ma w ogóle. Kochany, gdyby ich nie było, to by i Filipa nie było. Nie rozumie pan tego? A on jest niestety tutaj. No jest, ale na pewno nie jest jamnikiem podhalańskim. Nie, znalazłem go na Podhalu, więc on jest podhalański. A gdzie go pan znalazł? Filipa? Tak. Kapuście. W takim razie

Czyli jak kot jest w moim otoczeniu, gdzieś w okolicy, w czwartym tle, gdzieś z tyłu, zupełnie gdzieś tam daleko bardzo, to ja zawsze go dostrzegam. A jak lecisz samolotem? Nie, ja nie latam. Ja nie latam, coś ty. Ja nie latam samolotami, ja się boję. Ja dopiero się wybieram na takie warsztaty, szkolenie, na coś taki weekendowy warsztat, pozbywający człowieka lęku. I drugiego dnia już się leci i uwaga, dokąd? Do Bydgoszczy. Ja nie wiem, dlaczego do Bydgoszczy. Bo blisko. No, bo pewnie bo blisko. Ja się bardzo boję, ja się panicznie boję, wiesz? A ty nie? Nie. No, zazdroszczę ci. Czyli nie odbyłaś jeszcze wielkiego amerykańskiego tournée? Nie, skąd? Byłam w paru miejscach, ale za każdym razem naprawdę bardzo to przeżywam. No, muszę się posiłkować, żeby w ogóle lecieć. I czym się posiłkujesz? No wiesz. No. Cateringiem. A na przykład dobra książka pomaga ci uspokoić nerwy? Nie, nie. No nie w locie. Absolutnie nie w locie. W ogóle pozwala uspokoić nerwy, ale nie w locie. Coś to ja w locie patrzę na skrzydła, widzę, że tam coś się... mi się wydaje, że ja wszystko wiem o tym, że ja się na tym znam. Widzę, że wszystkie śrubki tutaj obliczam, ile śrubek jest na skrzydłach. Najgorzej, jak siedzę przy skrzydłach. I to nie można mnie tam sadzać. Bo kiedyś usiadłam na samym końcu i to byłam przy ekipie pracującej. To było świetne, bo ponieważ mogłam z nimi od razu nawiązać rozmowy i mi tłumaczyli. Wszystko mi tłumaczyli. Jak to lata? Tak, żebym się nie bała. Zapytałem o czytanie, dlatego że teraz mamy dla słuchaczek i słuchaczy programu trzeciego coś wspaniałego absolutnie. Tak? Przypomnę, że całą ekipą trójkową w pokoju 16, w którym mieści się archiwum naszej rozrywki, przeglądaliśmy szafy, trafialiśmy na niesamowite cuda i udało nam się także odnaleźć czytaną przez Irenę Kwiatkowską powieść Magdaleny Samozwaniec Na ustach grzechu. Ta książka po raz pierwszy została wydana w roku 1922. Ojej. Jest nieprawdopodobnie błyskotliwą satyrą na życie Polek i Polaków i Polski w czasach jeszcze zaborów i tuż po. No i... to jest o miłości. A co, wiadomo, kiedy została nagrana? Tak, no to było kilka dekad temu. Mhm. Zobacz, czyli taki audiobook. Ale w polskim radiu. Chcesz posłuchać? Tak, bardzo. Bardzo prosimy o pierwszy odcinek Na ustach grzechu. Słońce zachodziło niespokojnie tego wieczora, śląc ostatnie spojrzenie swych promieni na stary bór litewski, który tonął cały w odblaskach mgły złocistej, sinej, wciągając w siebie jej bezmiar tęsknoty wprost dziewiczej. Cisza była. Tylko gdzieniegdzie, jak echo dnia, który gdzieś uleciał w powietrzu niebytu, odzywały się jeszcze szmery pokrzykujących pastuchów i pędzącego na majdany bydła. Ptaki jednak milczały, chcąc widocznie uszanować tę ciszę, w której Febus na złotym rydwanie pośpiesza w zaświaty. Wtem zaplakał na gościńcu tentent Bulana, który przemienił się wkrótce w wał kurzu. Spoza niego wykwitała niebawem młoda kobieta, uganiająca en carrière wraz z wierzchowcem błękitnej krwi arabskiej. Kłusowała dzielnie, odskakując jak piłka od siodła i zdzierając raz po raz zwycięsko głowę Bulanka. Słomiany cylinderek ze strusim piórem osunął się jej w pędzie aż na kark. Falująca, aksamitna amazonka okrążała zad zwierzęcia, okazując dyskretnie rąbek koronkowej halki. Rusałczany woal obloczył się nad głowami obojga. Włosy jej w jeździe szumiały. Siedziała wygodnie jak w krześle, giętkie młode piersi usunąwszy ku tyłowi. W jednej ręce igrała cuglami, w drugiej trzymała ledwo rozkwitłą różę, którą opędzała się od zapachu końskiego. Dzięki ci, stwórco, że jestem młodą i piękną kobietą, szepnęła. Po czym wytoczyła okrągłe, bujne biodro naprzód i przygarnęła je jakimś dziewiczym, wstydliwym ruchem białą ręką ku sobie. Patrzyła dużymi, dziecinnymi oczami, w których bujał błękit czerwieniejącego nieba gdzieś w dal nieznaną. Witam panią w Dobrojewie, odezwał się tuż koło niej jakiś cichy, wrzący, męski głos. Obróciła twarz półobrotem w stronę, z której głos dochodził i oczy jej nieufnie natknęły się niespodziewanie na piękną postać młodego, rasowego człowieka w strzeleckim przebraniu sportowym, którego twarz ostrzyła się szatańskim uśmiechem, a oczy czarne jak noc poślubna patrzyły na nią z jakąś wyzywającą słodyczą mężczyzny, który jest pewien swej zdobyczy. Zaś spod małej sportowej czapeczki wyglądał jego młodociany wąs koloru lnu. Przestraszyłeś mnie, pan, rzekła odważnie, osadziwszy zdumionego Bulana na zadzie i potrząsając złotą grzywą. Czy tak? Odparł nieznajomy, puszczając niedbale fimfę dymu z cygaretki. A zatem pozwoli piękna Amazonka, że jej się przedstawię. Jestem hrabia Kotwicz, którego sobie pani zapewne przypominasz z dawnych, starych lat dziecinnych. Pani pojechała het na filozofię. Ja bujałem po świecie. I oto teraz tak niespodziewanie. O, cieszy mnie to spotkanie. A panią? Panno Steńko? Stefania zapłoniła się aż po białka, a nawet żółtka swych oczu. Nie tak gwałtownie, hrabio, rzekła hardo. To dziwi, boli i drażni. Ja z panem hrabią rozmawiać nie mogę. Pan masz dziwny sposób patrzenia na kobiety. Ja się pana oczu boję. Zawsze ich się balam. Ale a propos, zaczęła mówić o czym innym z tym taktem wrodzonym osobom wyższego tonu. A propos, czy matka pańska, hrabina Kotwicz, jest w domu? Czy też wróciła już z Karlsbadu, gdzie z takim oddaniem i zaparciem się siebie pielęgnowała swą biedną, chorą nogę? Dziękuję w imieniu hrabiny za pamięć o jej w rzeczy samej zreumatyzowanej nodze. Uśmiechnął się Kotwicz blado. Właśnie od niej wracam. Ma się już o wiele lepiej. Ale panno Steńko, maleńka uwaga. Tylko proszę się tak na mnie nieładnie nie patrzeć. Czy ja taki brzydki? Czy ja zbój? Żartował z fantazją, nasuwając czapkę na bakier, a spojrzawszy na już weselej nadąsany buziak dziewczęcia, ciągnął dalej. Otóż, czy pani wiesz, że znajdujesz się w tej chwili w obrębie mego państwa. A zatem mogę z panią zrobić, co mi się podoba. O, nie myślałem, że sławny Nemrod da mi dziś sposób zdobycia zwierzyny tak rzadkiej i cennej. Piękna twarz Stęki skurczyła się jak do skoku. Zdobyczą pana nie jestem i nie będę, syknęła. A jeżeli chcesz pan zdobywać w tak ubliżający sposób samotną kobietę z porządnego domu, to idź pan lepiej do swoich dziewcząt wiejskich. Tam będziesz, hrabia, lepiej przyjęty. Żegnam pana, dowodziła przez zęby, jak zraniony w serce tygrys. Chciała podciąć Bulanka szpicrutą i ruszyć z miejsca szalonym kurzgalopem, ale hrabia Zenon chwycił konia mocno przy pysku za cugle i wżarłszy się w nią szponami swych kuszących czarnych źrenic, rzekł ze stłumionym zręcznie skowytem: nie odejdziesz, nie, nie puszczę cię jedyna. O, choćbym miał zginąć trupem i cały paść martwy pod twe kolana. Ja cię pragnę i pożądam, krzyczał martwo. Po czym puścił nagle cugle i zdarł ją jakimś nieludzkim wysiłkiem z końskiego siodła. Ale ona wyrwała mu się obcesem z ramion i ruchem młodocianego kota śmignęła mu przez twarz ze szczególnie drwiącym chichotem, ostrą jak stal szpicrutą. Czy tak? Uśmiechnął się drwiąco Zenon, ścierając ręką drżącą z nadmiaru wrażeń czerwoną pręgę z czoła. Gdybyś była pani mężczyzną, wyzwałbym cię natychmiast, ale tak? Mogę cię tylko jeszcze więcej kochać. O, jakże piękną i godną miłości jesteś pani z tym straszliwym, a ponętnym tygrysem w twarzy. Ale ona już nie słyszała. Blada jak chustka do nosa, przycięła konia prętem i poszybowała na przełaj przez pola i jary. I tylko z daleka dobiegł ją jeszcze szczęk jakiegoś piekielnego śmiechu. I znów spokojną przyrodę obległa pajęcza nić cichoty, urozmaicona tętentem bułanków polnych. I tylko jako jedyny oddźwięk życia

tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się strój wytwarzany przez kolegów. W martwym ciele nadal mieszka zdrowy duch. W prosektorium najzabawniej jest nad ranem. Czasem spadnie coś ze stołu, czasem ktoś. Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że w prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. Na na ti na ti na ti na na na na. Śmiało można nucić. Ja znam tę piosenkę. Rodzina Poszeprzyńskich, serial przygotowywany przez Macieja Zambatego i Jacka Jęczowskiego, emitowany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia między 1972 a 1998 rokiem. Nucisz sobie? Słuchałaś opowieści tak. O klanie Poszeprzyńskich? Może za dużo nie, ale absolutnie tę piosenkę znałam i twórczość pana Macieja Zambatego też. W dużej mierze. Ale tak akurat na Poszeprzyńskich jakoś rzadko natrafiałam. Ja wiesz, w Trójce, ja Trójkę najbardziej kojarzę z tym moim dzieciństwem, kiedy ja zaczynałam już tak dojrzewać radiowo i tak w ogóle dojrzewać. I ja wtedy miałam swoje audycje takie ulubione, wiesz, trójkowe. Ja siedziałam z radiem przy uchu. Zawsze. A gdy chodzi o rozrywkę, to jakie były te ulubione? No, oczywiście Teatrzyk Zielone Oko. Baw się razem z nami była taka audycja kiedyś. No i oczywiście Lista Przebojów. No, a później powtórka z rozrywki. No dobrze. To w kolejnych dniach majówki będziemy wspólnie z Janną Kołaczkowską sprawdzać, jak nasza gościni reaguje na taśmy wygrzebane przez nas w archiwum, znalezione i czy będą jej się podobać. Dziękuję ci bardzo za spotkanie 1 maja. Dziękuję też. Słyszymy się jutro o 13. Grzegorz Leczkowski i Michał Nogaj. Życzymy spokoju w czasie majówki, odpoczynku, może też i szaleństw. Na zakończenie od nas i od Joanny Kołaczkowskiej. Dziś Pchełka. Wytwórnia Trt przedstawia Pchełkę. Awantura. Ale się kłóciliśmy wczoraj, nie? Ojej, strasznie. No, strasznie. No, na szczęście wzięłam siekierę i odrąbałam ci łeb, nie? No, super. Myślałem, że już nigdy tego nie zrobisz. Koniec. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Samsung Galaxy S23. 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uwaga, nadlatuje Super Shop! Okazje to moja super moc, a w maju zapraszam na super mycie twojego samochodu na myjniach Orlen. Kup karnet na myjnie i zaoszczędź do 60 zł. Weź też udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stopcafe.pl. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.